องขอโทษทีที่ฉันนี้มาช้าไปหน่อยความรักจึงหลุดลอยไปกับคนที่เป็นเพื่อนเราเพราะฉันมันจนจึงต้องทนสู้อดออมเอาเก็บเงินหวังเป็นเจ้าบ่าวเพื่อให้แฟนเรามีหน้ามีตาฉันไม่โทษเธอที่เธอนั้นต้องมาเป็นอื่นเพื่อนฉันคงหยิบยืนคำเป็นอื่นให้เธอเรื่อยมาฉันแค่น้อยใจที่คำรักฉันนั้นไร้ค่าเธอเห็นไม่มีราคาเหมือนข้าวในนาที่แห้งเหี่ยวตาพรุ่งนี้เธอคงได้เป็นเจ้าสาวส่วนตัวเราเป็นวันที่แสนอับอายยามใดที่คิดเห็นภาพฉันเองแทบหมดแรงใจอะไรกับเรื่องความหลังขอให้โชคดีให้สุขีกับคนรักใหม่อย่าให้เขาช้ำใจให้รักใหม่ยั่งยืนจีรังส่วนตัวฉันนี้คงต้องอยู่กับความผิดหวังจะขอเป็นผู้หลีกทางหลีกทางรักให้กับเธอ ขอให้โชคดีให้สุขีกับคนรักใหม่อย่าให้เขาช้ำใจให้รักใหม่ยั่งยืนจีรังส่วนตัวฉันนี้คงต้องอยู่กับความผิดหวังจะขอเป็นผู้หลีกทางหลีกทางรักให้